Farid Kubanda alizaliwa August 13 katika hospitali ya Bugando iliyopo jijini Mwanza. Sababu mtoto kwa mama hakui, alilazimika kulelewa na bibi yake, na ilikuwa ngumu sana kwa binti kongwe huyu kugundua ndoto za huyu mjukuu. Mara kwa mara alimkuta kafungulia mziki, alafu kama anaongea peke yake hivi. Bibi alihisi labda jamaa ana matatizo ya kiakili na kuamua kumripoti kwa mama yake mapema kabla haijawa aibu mbele ya hirimu za kila tangu. Hawakujua huyu hapa. Nasia kaza Bob Marley gasfana na tanda zigi. Tangu Agosti 13 lozaliwa nkajita fili kwenye ukoo wenye chapaa kama yuku boso zumu. Ukatokea wakati wa njaa ulipotokomea mavuno. Dingi haonekani nyumbani, majukumu yote mamangu. Mwona najifunza mengi kwa kujiongeza kivyangu. Sasa usukaze msuli kama upaja wako mdogo, na ustanue migufi kiwa atakupiga tongo. Nashangaa mnaleta shobo, ukweli mnageuza uongo. Nye petroli meni moto kunzima bado ni ndoto. Wanaharakati kama Mkapa shingoni na chenya gold. Moyoni mena kwa usoni nioneni bisho. Amjui nilipo toka labda hapa nilipo, na Mungu ndiye pekee ajua lini nitafika mwisho. Nifikia tu kuitwa boss na mimi kaitikia ndio, lakini naweza kumpa maji usishike yoyote ile na kiu. Sijaribu kupima kwa shingo kali upanga, au kuimba huko natafuna karanga, au sumu kwa kuilamba maneno mkuki kimangao. Na isichuki kama wale na stosh wajua vya wao ni tofauti so kivile. Fit ni jeshi la mtu mmoja ambaye hajafeli mtendo wa mziki. Street network ngosha they don't have me tish nyema snitch. Sasa ombeni mvua msiombe juu ameka trina. Ni zaidi ya mafua ndege, hofu ya dunia nzima. Sikifanywa na ngozi ya chuma, kiguso inabonyea. Kurudi nyuma naona mbali, bora mbele kuelekea. Fikiu mwana isabati, mi ndo mkwasi shikwa shati. Mekiza chiti kama Daudi tayari kwa kumua Goliati. Shafukuzwa na ndugu, kosa nalisa kusuza sani. Kenda kushi na mshikaji flani, huko na kusuwa na mani. Kukua leamua kwa mini, pasina kwa joki mdani. Kwa makosa tajifunza na sinto asahau sirani. Nipo duniani tangu Agosti 13. Kibishi bishi navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza maisha ni shida na raha, kuna stare na dharau. Cheche kwa peso bye. Nipo duniani tangu Agosti 13. Kibishi bishi navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza maisha ni shida na raha, kuna stare na dharau. Cheche kwa peso bye. Matumizi bila kiba fedha statu kimbia. Superstar ni zigo wa mwiba, ukibeba unaumia. Hii dunia ina mambo kama wasema hapo watu poli. Ndio maana nikiwa na mpira basi nachofuata goal. Ujanja kiuzidisha si muda mfupi tetwa mshamba. Alianza rappers hizo sinza watu wanauziwa viwanja. Ungo kafunga kamba sio katika pembamba. Mwenzetu Yuda negiza nauliza uu wapi mwanga. Sasa kwa bishi na sira kama squeeza mimi naja. Kwa mshindo haje kama mvunjiko wa bawaba. Mkende chimba ipiti wiki ene zidi siku saba. Uja maana itwa muda. So rafiki wa mwanadama atakosesha mavumba kama hauko on time. Amenye kwa mdomo siku zote haishi kusema. Sante Mungu kwa hii sauti yenye busara leo nasema. Maisha kama kioo kiachekea na anacheka. Na hii mipaka bila uhuru Afrika ni utumwa wa kifikra. Chagua ufe kijerumani uanguke unatai shingoni. Mshagale shinda njaa kata nazo hela mfukoni. Uso muda kujaribu wenzako wanafanya kweli. Au hautui bahari tulivu haimbili na hodha meli. Ona wasona tia wanapelekwa gerezani. Alafu wavunjaji wa sheria anachwa jezani rayani. Wewe unadhani nirubandia za shetani staribu imani. Za wala unaugua na kulia ajili ya makosa ya mtu fulani. Maneno yangu mimi ya moto na mdomo wangu hauna mvija. Na talk bila kuyapoza nauliza liameza vipi. Nipo duniani tangu Agosti 13. Kibishi bishi navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza maisha ni shida na raha, kuna stare na dharau. Cheche kwa peso bye. Nipo duniani tangu Agosti 13. Kibishi bishi navuja jasho kimpango wangu. Nimejifunza maisha ni shida na raha, kuna stare